Kırık göçlerine, atlar ile kervan ile, düştük gurbet ellerine biz. Bölük bölük göçlerine, atlar ile kervan ile, düştük gurbet ellerine biz. Duran adam hadi güç verir uzak ama çok yakın adam. Göçlere kapılan Türk doğumlarını üç kıtaya dayayan can ciğer adam. Tepelerin ardına uzanır gözler, bir çakılır kulağına sesler. Kalpler atar 1500 kilometre ileride, dişin seni bekler. Damadımız her akşamda Orhancı olan tepelerinde. Beydilli Ermeni Barak Baya Türkmen aşiretimiz. Bölük bölük göçlerine, atlar ile kervan ile, düştük gurbet ellerine o gurbet. Her gece harbet, Şam ya da Humus, Elbeyli ve Halep. Kar gibi yağsa da insana kan hep. Şam yarısına buradan bir selamet. Kaya gibi dikili bu tarihi seyret. Tadı kısı gibi sabit bu asalet. Gün gelir hayatı paylaşır insan. Hayır bucak sen her gün devam et. Yüklendi kervanlar göçe 84 bin obalı bir.